13. Reşha. Acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnü zaman ve bir hakkın fahrı kainat ne istiyor? Bak dinle, saadet-i ebediyye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hem merayâ-i mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i ilâhiyye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika "Leyse fil imkan ebde'u mimma kan" dediren şu meşhut intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat ve misilsiz cemali rububiyet, hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu ey hayali arkadaşım, şimdilik kâfidir, geri gitmeliyiz. Yoksa 100 sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garaib-i icraatını ve acaib-i vezaifini 100'den birisine tamamen ihata edip, temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır, o şems-i hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Bayezid-i Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip, o muciz nüma ve hidayet edaya, bir kısım kat'î mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Alâ men unzile aleyhil furkânul hakîm minel rahmanir rahîm minel arşil azîm seyyidina Muhammedin elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin bi'adedi hasenâti ummetihi alâ men beşşere bi risâletihi tevrâtu vel incîlu vel zebûr وبشر بنبوته الإرهاسات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه 3 مرات كالكوثر وأنطق الله له الضب والظبي والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين. شعاعات معرفة النبي namındaki Türkçe bir risalede ve 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz Delail-i Nübüvvet-i Ahmediyye'yi aleyhissalatu vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-u icazı icmalen zikredilmiş. yine Lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu icmalen beyan ve 40 vücuh-ı icazına işaret etmişim. O 40 vecihte yalnız nazımda olan belagatı İşaratül İcaz namındaki bir tefsiri arabide 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu 3 kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşha. Mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakîm, nübüvvet-i Ahmediyye aleyhissalâtu vesselâm ile vahdaniyet-i ilahiyeyi o derece kat'î ispat ediyor ki, başka bürhana hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar-ı tenkit olmuş bir iki lemma-i icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm, şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın bir tercüme-i ezeliyesi, şu sahayf-i arz ve semada müstetir künûz-i esmâ-i ilahiyenin keşşafı, şu sutur-u hadisatın altında muzmer hakaikın miftahı, şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniyye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi, şu âlem-i maneviyye-i İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, âlem-i uhrebiyenin haritası, zat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şârihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı sâtığı, şu âlem-i insaniyetin mürebbisi, hikmet-i hakikisi, mürşit ve hadisi, hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi bütün hacat-ı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lemma-i icaza bak ki, Kur'an hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve ebladır. Ehli kusurun zannı gibi değil. Zira zikrin şe'ni tekrar ile tenvirdir, duanın şe'ni terdad ile takrirdir, emir ve davetin şe'ni tekrar ile te'kiddir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdı Kur'aniye, ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat, bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrar-ı ayet, tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek, uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir din-i mübinin esasıdır ve şu âlem-i İslamiyetin temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip, muhtelif tabakata, mükerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Te'kid için terdat lazımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesail-i azime ve hakaiki dakikadan bahsediyor ki, umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır, fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faideleri, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lem'ay-i icazdır. Ehli ilhadın tevehüm ettikleri gibi medarı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen, acaba neden Kur'an-ı Hakîm felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi âmmeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane-i zahiranede söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakîm şu kainattan bahsediyor. Ta, zat ve sıfat ve esma-i ilahiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kainatın meanisini anlattırıp ta Hâlık'ını tanıttırsın. Demek, mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakîm mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor. Delil zahiri olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı mürşit bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tayir etmemektir. Mesela güneşe der, döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise sani'in ayne-i marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşşemsü tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle, kış yaz, gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudreti ihtar ile azamet-i sani ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun, maksud olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der, وَجَعَلْنَ الشَّمْسَ سِرَاجَ şu siraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde, içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsan-ı Hâlık'ı ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, güneş bir kitle-i azime-i mâyâ-i nâriyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp, cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muvahhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemal-i ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen, batınen kof, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun şaşai suriyesine aldanıp, Kur'an'ın gayet mucizünüma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Allahümme ec'alil Kur'ane şifaen lena ve likatibihi ve emsalihi min kulli da'in ve munisen lena ve lehum fi hayatina ve ba'de mevtina ve fi dünya karinen ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefi'an ve ala sıratı nuran ve minen nâri sitren ve hicâbâ وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين إهتار Arabi Risaletün Nur'da 14. Reşhan'ın 6 katresi bahusus dördüncü katrenin altı nüktesi, Kur'an-ı Hakîm'in 40 kadar enva-ı icazından 15'ini beyan eder. Ona iktifaen burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et, bir hazine-i mucizat bulursun.